bilirdim hasretinden. Sığamadım evler değiştirdim. Diz çöküp Tanrı'dan seni dilendim. Ağlama dediler de gözümde yaş mı kaldı güzelim. Ben sen sen diye tükendim. Delirdim hasretinden. Sığamadım evler değiştirdim. Diz çöküp Tanrı'dan seni dilendim. Ağlama dediler de gözümde yaş mı kaldı güzelim. Ben sen sen diye tükendim. Yatsın yanıma, sarılmasın, dönsün uyusun, bir gece kalsın benimle 40 yıl. Onun olsun. Yatsın yanıma, sarılmasın, dönsün uyusun, bir gece kalsın benimle 40 yıl. Onun olsun. Yatsın yanıma, sarılmasın, dönsün uyusun, bir gece kalsın benimle 40 yılım onun olsun. Benimle 40 yılım onun olsun.